Natuur ontwaken doet, dan trompeten mensen ook veel sneller dra het harte bloed. Tovert heel de bloemenpracht in grote bruidsboeket. Wordt dan door het zwak geslacht het meeste opgelet. Dit alles trekt de meisjes aan. Zij willen nestje boven ons. Als een meisje trouwen wil, krijgt ze vast haar zin. Want ze gauw haar netten en de man die vliegt erin. Als een meisje trouwen wil, de man er tegen vlug. Toch komt ze met haar bruidegom op het stadhuis te wijn. Lintjes, kantjes, snoezen, pijn. Worden handig allemaal ben. En je voelt dat je als man op voorhand al verloren bent. Mooi blank halsjes, blanke lijn, een rode kersenmond. Zullen steeds haar wapen zijn, waar zij succes bij vond. Hoe ook een man daar leven strijdt. De vrouw die overwint alle tijd. Als een meisje trouwen wil, krijgt ze vast haar zin. Want ze gauw haar netten en de man die vliegt erin. Als een meisje trouwen wil, de man er tegen wil. Toch komt ze met haar bruidegom.